الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, her zaman ifade ettiğimiz gibi olaylar, hadiseler, eylemler o kadar hızlı gelişiyor, artıyor, çoğalıyor ki bunları bütün etrafıyla takip etmek ve bunları kürsüye getirmek, konuşmak, izah etmek adeta imkansız hale dur. Dolayısıyla hangi konuyu, hangi derdi, hangi olayı, hangi eylemi kürsüye getireceğimiz hususunda muazzam sıkıntıya düşürüyoruz. Hangisini ele alalım, hangisini konuşalım, hangisini izah etmeye, hangisini tahlil etmeye çalışalım diye bütün hoca arkadaşlar, vaiz olan kardeşlerimiz ve konuşmak durumunda olan insanlarımız büyük sıkıntıya düşmüş durumdadır. Ama mutlaka tabii olup bitenler karşısında hissiz kalmamız, ilgisiz kalmamız da mümkün değil. Hadiselere son derece soğukkanlı olarak, tedbirli, temkinli ve hesaplı olarak yaklaşmak zorundayız. Çünkü bu olayların, eylemlerin, örgütlerin, kavgaların, karmaşaların, kargaşaların gerisinde kesinlikle kafirler var. Ehli küfür dediğimiz Yahudiler ve Hristiyanlar var. Topyekün küfür milletleri var. Birleşmiş Milletler var bu olayların gerisinde. Avrupa var, Amerika var, Asya'daki kafir devletler var. Onların tavrını bilmedikçe, tutumlarını bilmedikçe, huylarını, hallerini bilmedikçe meseleleri anlamak, anlatmak mümkün değil. Bu münasebetle ehli küfrün, ehli küfür dediğimiz ki kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem el küfrü milletün vahide hadisi şerifiyle gayet kesin bir şekilde meseleyi bir esasa bağlamış. Küfür dünyada Müslümanlara karşı tek millettir buyurmuşlar. Yani ırkı, rengi, lisanı, ülkesi, bölgesi, kıtası neresi olursa olsun bütün küfür milletleri, küfür toplulukları Müslümanlara karşı tek millet. Japon da aynı, Alman da aynı, Kore de aynı, Fransa da aynı. Neresi küfürse, kafirse bilsin ki Müslümanlar hepsi Müslümanlara karşıdır. Peygamberimiz hepsini bir tek cephe olarak izah ediyor. Bunu kabul etmek zorundayız. İşte Birleşmiş Milletler'in tavrı da aynen Peygamberimizin haber verdiği gibi değil mi? 14 asır sonra Resulullah Efendimiz ne söylenmiş, ne beyan etmiş, ne buyurmuşsa hepsi aynen zuhur ediyor, aynen tecelli ediyor. O halde Müslümanlar olarak, dünya Müslümanları olarak ehli küfrün Müslümanlara karşı nasıl bir tavır içinde, nasıl bir tutum içinde olduklarını, kafirleri nasıl tanımamız icap ettiğini yine Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Çünkü Kur'an'ın bibin Müslümanlara, Müslümanların dostlarını da öğretiyor, düşmanlarını da öğretiyor. Kur'an'ı bilmeyen topluluklar, şunu açık ifade ediyorum, Kur'an'ı bilmeyen topluluklar, Kur'an'ı bilmeyen Müslümanlar kesinlikle ne dostlarını tanırlar ne de düşmanlarını tanırlar. Bugün yeryüzü Müslümanlarının dostlarını ve düşmanlarını tanıyamamış olmalarının, tanıyamadıklarının bir numaralı sebebi Kur'an'ı tanıyamadıklarındandır. Kur'an'ı bilemediklerindendir. Kur'an'ı okumak ayrı şey, anlamak ayrı şeydir. Bugün dünya Müslümanları başta Türkiye olmak şartıyla Kur'an'ı okumaktayız fakat anlamış değiliz. Ezbere okumak, yüzünden okumak, hafızlarla okumak, hafız meclisleri, Kur'an kurslarında Kur'an'ın okunması, eğer Kur'an'ı anlamaya kafi gelmiyorsa ne dostlarımızı tanıyabiliriz ne de düşmanlarımızı tanıyabiliriz. İşin aslında, esasında, temelinde Kur'an'ı anlamak veya anlamamak var. İşte şimdi size Kur'an'dan bir ayet-i kerime ile yeryüzündeki kafirlerin, müşriklerin, münkirlerin, mülhitlerin, ehli kitap dediğimiz kitaplı kafirlerin, Hristiyan ve Yahudilerin Müslümanlara karşı tavırları, tutumları nasıl olduğunu bizzat Hazreti Allah'ın kelamından dinleyelim. Ondan daha sağlamı yok. Okuyorum. Estaizu billah. Ali İmran suresi, Ali İmran suresi 118 numaralı ayet. Siz de tefsirlerden takip edebilirsiniz. Bakınız Rabbimiz nasıl haber veriyor. Ya eyyühellezine amenu. Devamlı şekilde hitap ettiği gibi burada da Rabbimiz ey müminler topluluğu. Bakın bizim yerimizi Allah ayırmış, belirlemiş. Yeryüzünde 6 milyar insanın içinde ya eyyühellezine amenu diye hitap ettiği insanların sayısı 1,5 milyarı geçmiyor. Buna dikkat edelim. Bu ayrı bir özelliktir, ayrı bir hususiyettir, ayrı bir Allah tarafından belirlenmiş bir çizgidir. Ey müminler topluluğu ne demektir? Bize hitap ediyor. Ehli imana, müminlere hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ne diyor şimdi? La tettehizu bitaneten min dunikum. Kendinizden başkasını kendinize dost edinmeyin. Tam karşılığı böyle. Kendinizden başkasını, Müslüman olanlardan başkasını, mümin olanlardan başkasını kendinize dost edinmeyin. Onları dost kabul etmeyin. Samimi kabul etmeyin. Sadık kabul etmeyin. Sizi seviyor kabul etmeyin. Sizi tutuyor kabul etmeyin. ne derlerse desinler, nasıl bir tavır takınırlarsa takınsınlar, ben Allah'ım, onlar sizi kabul etmeyecekler diyor. Allah'ın beyanı bu. Yaratıcının ifadesi bu. Daha bu ifadeden daha sağlam, daha metin, daha muhkem ifade olur mu? La tettehuzu, edinmeyin, tutmayın, kabul etmeyin diyor. Sizden başkası değil, Müslümanlardan gayrı. Niçin ya Rabbi? Bakın. La ye'lûneküm habala. Ayete bak. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Bakın, onlar sizi bozmaktan, sizi fesada sürüklemekten, sizi fitneye uğratmaktan, birliğinizi, beraberliğinizi bozmaktan geri durmazlar. Ayetin tam manası bu. La ye'lûneküm habala. İki kelime. Sizi bozmaktan, İmanınızı, ahlakınızı, toplumunuzu, varlığınızı, birliğinizi, dirliğinizi, düzeninizi bozmaktan bir saniye geri durmazlar. Kafirler ne yaparlarsa sizin aleyhinize yaparlar. Nasıl, ne şekilde davranırlarsa asıl gayeleri, maksatları la ye'lûneküm habâlâdır, sizi bozmak maksadıdır. Bakın, bunlar Allah tarafından verilen raporlardır. Rapor, bu raporu Allah-u Teala vermiştir. Müfettiş raporu değil bu. Hekim raporu değil bu. Allah-u Teala'nın teşhisidir. Yaratan olduğu için en isabetlisi budur. Sizi bozmaktan geri durmazlar. Neyi bozarlar? Toplumumuzu bozmak. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi, müşterek gayelerimizi bozarlar. Dolayısıyla yeryüzünde huzurumuzu, bütünlüğümüzü, sulhumuzu, tek kelimeyle sükunetimizi bozarlar. Ve artık kimse kimseyi düşünemez hale gelir. Herkes can derdine düşer. Herkes mal derdine düşer. Herkes kan kavgasına düşer. Cenab-ı Hakk'ın şu verdiği habere bak. Devam ediyor. La ye'lûneküm habâlâ, sizi bozmaktan geri durmazlar dedi. Veddû mâ anittüm, bakınız. Veddû mâ anittüm, iki kelime yine. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Veddû istemek. Vedde, yeveddü. İsterler, arzu ederler. Neyi? Ma anittüm. Size sıkıntı olacak. Size bela olacak. Size fitne olacak. Fesat olacak şeyleri devamlı sizin hakkınızda isterler. Yani sizin hakkınızda asla hayır düşünmezler. Şer düşünürler. Bu Rabbimizin ifadesidir. Arkadaş, Avrupa kafir mi değil mi? Kafir. Müslüman diyemezsiniz. Amerika kafir mi değil mi? Kafir. Müslüman diyemezsiniz. Çin, Japonya, Kore. Evet, hepsi. O halde böyle dedikten sonra inanmak zorunda olduğun, Müslüman olduğun için inanmak zorunda olduğun tek şey onların Müslümanlar hakkında hayırlı düşünce taşımadıklarıdır. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Canım Allah anlamamış, Allah bu konuları bilmiyor diyebilir misiniz? Demek mümkün değil. Müslüman olduktan sonra Kur'an'ın verdiği haberlere, tespitlere, teşhislere, raporlara inanmak zorundasın. Canım böyle şey olur mu? Avrupa medeni bir memleket. Niye bizim hakkımızda kötü düşünsün? Onlar da insan, biz de insanız. Allah yanlış söylüyor. Allah eksik söylüyor, Allah burada yanlış teşhis etmiş diyebilmek mümkün değil Müslüman için. Bakın ne noktaya gelmiş durumdayız. Veddu ma anittüm. Bu ayettir bu. İki kelime bakın. Sizin size devamlı sıkıntı verecek şeyleri isterler. Onların vazifesi Müslümanların başına çorap örmektir. Onların düşüncesi Müslümanlara belalar üretmektir, sıkıntılar üretmektir. Bunu söyleyen Allah'tır. Celle Celaluhu. Veddu ma anittüm. Bu ayetlere mana vermek lazım. Bu ayetler ahirette okunsun diye gelmedi. Öldükten sonra ölülere okunsun diye gelmedi. Ölü ne anlar bu ayetlerden? Ölüyü ne alakadar eder bu ayetler? Dirileri, Müslümanları ilgilendiriyor. Veddu ma anittüm. Onların işi, gücü, planı, hesabı Müslümanlara zahmet vermek, sıkıntı vermek, bela olmaktır. Devam ediyor ayet-i kerime. Kad bedetil bagdâ'u min effâhihim. Bakınız ne kadar muazzam tecis ya Rabbi. Onların ağızlarından devamlı öfke ve şiddet taşmaktadır. Ağızlarını açtılar mı Hristiyanlar, Yahudiler ve kafirler? Müslümanların aleyhine konuşurlar. Onların konuşmaları, ağızlarından çıkan sözler, ifadeler, beyanlar, demeçler mutlaka buğuzdur, kindir, nefrettir, adavettir, düşmanlıktır. Bu da Allah'ın tespiti. Ve devam ediyor. وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Gönüllerinde taşıdıkları kin ve nefret daha büyüktür. Bakın ekberu. Ekber demek daha büyük. İçlerinde dünya kafirlerinin içlerinde sakladıkları kin ve düşmanlık daha büyüktür diyor. Tavırlarından, tutumlarından, ağızlarıyla ifade ettikleri sözlerden daha büyüğü içlerindedir. Gönüllerindedir. Gizlidir. Ellerine imkan geçtiği zaman onu da yapacaklardır. Şimdi şu ayet-i kerimelere ne diyorsunuz Müslümanlar? Bunlar bizim için gelmiş ayetlerdir. Müslümanlar için Cenab-ı Hak bu hükümleri, haberleri, ifadeleri kullanıyor. Zaten ayetin devamında ne diyor? Kad beyyennâ lekümül âyâti. Biz bu ayetleri size açıklıyoruz diyor. Size. Leküm demek size demek Arapça. Kad beyyennâ açıklamaktayız. Leküm size el âyâti bu ayetleri. Ey müminler bu ayetler sizi ilgilendirir diyor Rabbimiz. Bunları ben kafirlere açıklamıyorum, başka insanlara, başka milletlere değil, siz Müslümanlara bu ayetleri açıklıyorum diyor Rabbimiz Mevlamız. İn küntüm te'akilûn. Ta ki aklınızı işletesiniz, akılla hareket edesiniz, duygularınızla değil, bakın ne kadar cali dikkat bir ayet. Akılla, ilimle, hesapla, kitapla hareket edesiniz, akılsız, ilimsiz, hesapsız, kitapsız hareket etmeyesiniz diye şu ayetleri size açıklıyoruz. Mevlamız, Rabbimiz böylece 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e beyan ve tebliğ buyurdukları bu ayetleri bakınız bugün ne kadar rahat okuyabiliyoruz. Bugün bu ayetler ne kadar hakikat ifade ediyor. Bugün bu ayetler ne kadar canlılık ifade ediyor. Ne kadar canlı ayetler. Evet. Şimdi bakınız bu ayetlerin ışığı altında, bu ayetlerin mana ve muhtevası içinde dünyamızı bir parça müzakere edelim. Efendiler, şu anda dünyada bir küfür dünyası var, bir de İslam dünyası var. Yani halkı kafir olan milletler var, halkı Müslüman olan milletler var. Başka bir şey var mı dünyada? Küfür İslam. Küfrün bütününü Cenab-ı Peygamber tek cephe olarak, tek çizgi olarak izah ediyor. Ve Müslümanlar da tabii Kur'an'a inandıkları için, Hazreti Muhammed Mustafa'ya inandıkları için onlar da tek cephe olarak. Fakat bu Müslümanlar ile küfür dünyası arasında muazzam dengesizlikler var. Geleceğe matuf dengesizlik var. Bunların birkaçını izah edeyim. Tamamı oldukça uzun bir zaman istiyor. Dengesizlik şurada. Bir kere insan unsuru bakımından bir dengesizlik var. İnsan. İnsan dediğimiz zaman işte aklıyla, iradesiyle, ilmiyle, ahlakıyla Allah-u Teala'nın tarif ettiği bir insan var. İnsanın ne olduğunu ve insanın ne olmadığını işte Kur'an gayet açık izah ediyor. En doğru tarifi, en doğru teşhisi Kur'an'dan almak lazım. Devamlı bunu vurguluyor çünkü ölçümüz Kur'an olduğu için onu hiç eksik etmememiz lazım. Kur'an'ın tarif ettiği ölçüler içerisinde yeryüzündeki insanlar dediğimiz insanlık camiası, insan toplulukları içerisinde hızla Hristiyan dünya devamlı olarak kayba uğramaktadır. İnsan nüfusu bakımından insanın yapısı, insanın ahlaki yapısı, ailevi yapısı, içtimai yapısı, dolayısıyla insanı insan eden sıfatlar Avrupalılardan, Amerikalılardan hızla tahribata uğramaktadır. Bakınız, Allah-u Teala bu kafir milletlere korkunç belalar vermiştir. Belalar. Bunların birkaçını arz edeyim. Zaman zaman temas etmişiz ama ayet-i kerimenin manasını toparlamak için bu noktaya, bu hususa işaret etmek lazım. Bakınız, Hristiyan dünya bugün muazzam derecede nüfus itibariyle sıkıntıya düşmüştür. Hristiyanların sayısı artmıyor. Allah-u Teala Hristiyanların sayısını, nüfusunu dondurdu. Dondular. Hristiyan kadınlar doğum yapmıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hristiyan kadınlar doğum yapmıyor. Amerika'da, Avrupa'da doğum yapmıyorlar. İktisaden kalkınmışlar, sanayileşmişler, maddi refaha ulaşmışlar. Ama manen, ahlaken, insanlık bakımından adeta son sürat çöküyorlar. İnsan nüfusu artmıyor, kadınlar doğum yapmıyor. Elimizde resmi belgeler var. Fransa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın, Danimarka'nın, İsveç'in, Norveç'in vesaire Avrupa Hristiyan devletlerinin nüfusu 2000 yılında yani 7 sene sonra nüfusunun %78'i 65 yaşında olacak diyor. 100 tane Fransızın 78'i 65 yaşında, gerisi yok. Allah köklerini kurutuyor. Resmi raporlar bunlar. Dünyaya çocuk getirmiyorlar. Şu anda Almanya'da sadece kayda geçmiş olarak 15 milyon köpek var. 15 milyon çocuk yerine 15 milyon köpek var. Bunu hepiniz biliyorsunuz bunları. Nüfus artmıyor. Mümkün değil. Hasbel kader doğum yapan kadınların çocuklarının da %48'inin babası belli değil. Doğum yapan kadınlar tabii oluyor. Hepten de durmuş değil. Ama 100 tane çocuk dünyaya geliyorsa bunun 48 tanesinin vallahi babası belli değil. Amerika'da ve Avrupa'da. Çünkü cinsel özgürlük var biliyorsunuz orada. İsteyen istediği gibi kadın erkek temasa geçebiliyor. Sınırlama yok, kısıtlama yok, yasaklama yok, herhangi bir engel yok. Aksine kim ne zaman nerede isterse bu cinsel ilişkiyi kurabiliyor. Niye? Avrupa'da evlenmekten maksat çocuk yetiştirmek değil. Avrupa'da evlenmekten maksat nesil yetiştirmek değil. İşi tamamen tersine almışlar. İslam gibi değil, Müslümanlar gibi değil. İslam'da nikahlanmaktan, evlenmekten gaye nedir? Çocuk yetiştirmektir. Bunu Efendimiz bir kelimeyle izah ediyor. Tenâkehu tenâselû. Nikahlanın, nesil yetiştirin. Hatta beni mazur görünüz, bir vaka olduğu için söylüyorum, kelime manası için söylüyorum. Beni bağışlayınız, kadınların ve erkeklerin cinsiyet organlarına İslam fıkhında, İslami kaynaklarda ne diyorlar? Çok affedersiniz, tenasül organı. Ne demek tenasül? Bakın nesil kelimesinden geliyor, nesil. Nesil, tenasül. Erkeklere de Allah tarafından verilen organın, kadınlara da verilen organın adı tenasül organıdır. Tenasül, nesil kelimesinden geliyor. Yani cinsel ilişkinin gayesi, amacı, nihayeti çocuk yetiştirmek. Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da kadınlarla erkeklerin temasından, cinsel ilişkisinden gaye çocuk yetiştirmek değil, sadece şehveti tatmin etmek. Bundan dolayıdır ki şimdi kadını bıraktılar. Avrupa'da %46 seviyede artık kadınları kullananlar yok. Cinsel ilişkilerde kadınları kullanmıyorlar. Neyi kullanıyorlar? Erkek erkeğe hareket ediyorlar. Çünkü gaye çocuk yetiştirmek değil. Eşcinsellik denen belayı Allah öyle bir vermiş ki Avrupalıya, Avrupalı yine bir milyon elhamdülillah. Amerika'da 100 papazın 46'sı eşcinsel hale gelmiş. Amerikan Cumhurbaşkanı'nın seçiminde en büyük rol oynayanlar eşcinseller, erkek erkeğe. Hale bakın, hale bakın. Hristiyan dünyanın Allahu Teala kökünü müthiş kurutuyor. Onlar nüfuslarının artmayışının, köklerinin kurumuş olmasının, yeryüzünde nüfuslarının artmayışının intikamını şimdi dünya Müslümanlarını öldürerek intikam alıyorlar. Sebep budur. Hey Allah. Müslümanların nüfusu hızla artıyor. Müslüman kadınlar doğum yapıyor, çocuk üretiyor. Muazzam, şu veya bu şekilde fakir makir neyse, muazzam nüfus patlaması var, önüne geçilmiyor. Bu da kafi değil. Ayrıca dini celili İslam hızla çoğalıyor. Hristiyanlardan yüz binlerce insan Müslüman oluyor. Hem de Hristiyanların en mühim adamları. Kaptan Kusto, işitmeyeniniz var mı? Hristiyan dünyanın bir numaralı deniz alimi. Müslüman oldu. Fransa'nın en büyük filozofu Roger Garody Müslüman oldu. İngiltere'nin en büyük şarkıcısı Cat Stevens Müslüman olup Yusuf İslam adını almadı mı? Hristiyan dünyanın en muhteşem adamları, en muhterem adamları, en saygın adamları, en yaygın adamları, en ünlü adamları teker teker Müslüman oluyor mu olmuyor mu? Vallahi oluyor. Bu da tabii adamların canını sıkıyor. Adamların huzurunu bozuyor. Ve ondan sonra oturup biz bu dünya Müslümanlarını nasıl öldürürüz? Dünya Müslümanlarını nasıl parçalarız? Nasıl böleriz, nasıl huzurlarını bozarız, nasıl yuvalarını yıkarız, nasıl hayatlarını söndürürüz? Bütün bunu düşünüyorlar. İşte ayet-i kerimeyi de okudum zaten. Böyle düşünmeleri kafir olmaların icabıdır. Müslümanlar hakkında hiçbir kafirin dürüst düşünmesi, insani düşünmesi mümkün değildir. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ayeti okudum ve numarayı verdim size. Yıllar yılı bunu yaptılar, yapıyorlar, yapacaklar. Her yerde bu olacak, oluyor zaten. Ve şimdi dünyada Müslümanları terörün içinde göstermeye çalışıyorlar. İslami terör odakları diye bir kelime uydurdu kafir Amerika. İslami terör. Bak, terör demek zaten yakmak, yıkmak, öldürmek, kahretmek, dehşet salmak. İslam kelimesiyle terör kelimesi bir araya gelir mi gelmez mi? Vallahi gelmez. Ama getirmeye çalışıyorlar. Kendileri yapıyorlar, kendileri öldürüyorlar, Müslümanlar yaptı diyorlar. Ta ki Müslümanları dehşet içinde göstersinler, Müslümanları cinayet şebekesi içinde göstersinler, Müslümanlara vahşet gözünde, dehşet gözüyle baksınlar ki Hristiyanlar Müslüman olmasınlar, İslam'ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Aman Müslüman olmayın, felakettir, dehşettir, vahşettir, perişan olursunuz, Müslüman olmayın diye korku içindeler. Bu terörü yaymalarının sebebi İslam'ı önüne geçmek içindir. Ve Müslümanların birleşmesini engellemek içindir. Bakın, dünya Müslümanlarını tarumar ettiler. Az çok biraz Türkiye kalmıştı. Ta 1960 yılından beri, bakın 60'tan 93'e 33 senedir terör bitmedi. Bitmiyor, bitmeyecek. O zamanlar gençleri, okuyanları, yazanları, üniversite mensuplarını ve halkı sağcı, solcu diye ikiye bölmemişler miydi Müslümanlar? Sağcı, solcu. Bakın şimdi o kelime unutuldu. Bakın hiç gazetelerde, yayınlarda, televizyonlarda, ekranlarda, aynalarda, medyalarda sağcı, solcu diye bir kelime yok. Ne var şimdi? Sünni, Alevi kelimesini yeniden çıkarttılar. Çıkartanlar kafirdir. Çıkanlar Avrupalılardır, Yahudilerdir, Hristiyanlardır. Müslümanlar değil. Önce sağcı, solcu diye ayırdılar. Sonraları gerici, ilerici kelimeleri vardı. Hatırınıza geliyorsa gericiler, ilericiler. Bakın bu kelimeler geçti. Zaman zaman bölmeye, parçalamaya çalışmak için kelime icat ediyorlar. Hatta bir zamanlar Beyrut'ta, Lübnan'ın baş şehri biliyorsunuz, Lübnan'da, Beyrut'ta iç savaş vardı, hala da var. 20 seneden beri devam eden iç savaşlarda dünya haber merkezleri Beyrut'tan haber verirken iki kelimeye dikkat gösteriyorlardı. Bütün dünya haber ajansları, dünyanın kafir muhabirleri haber verirken, Beyrut'taki iç savaşın haberini verirken şu kelimelere dikkat ediyorlardı. Nedir? Sağcı Hristiyanlarla solcu Müslümanlar çatıştı. Bakın bu kelime bir zamanlar çok kullanılıyordu. Sağcı Hristiyanlarla solcu Müslümanlar. Bunu Cenab-ı Hak işte diyor, daha hakkınızda bunlar hayırlı düşünmezler. Onların derdi, düşüncesi sizi huzursuz etmek, bölmek, parçalamak, sizin huzurunuzu ve birliğinizi yok etmek demiyor mu Cenab-ı Hak? Aynen de çıkıyor işte. Aynen de çıkıyor. Yoksa bir Müslümanın rastgele sağa sola ateş etmesi ebediyen mümkün değildir. Bakın, kainatın efendisi Allah tarafından bir sıfatla sıfatlandırılmış. Nedir? Rahmeten lil alemin. Bakınız. Bütün alemlere rahmet değil mi bizim peygamberimizin sıfatı? Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet. Bu sıfatı taşıyan peygamber bakın ne buyuruyor. La yakifenne ehadüküm mevkifen yuktelü fihi racülün zulmen fe innel lanete tenzülü ala men hadara fihi. En ciddi kitaplarda bu hadis var. Efendimiz ne diyor? La yakifenne ehadüküm mevkifen yuktelü racülün fihi zulmen. Haksız yere insanların öldürüldüğü bir mekanda, bir meskende, bir memlekette sizden hiçbiriniz durmasın. İnsanların günahsız yere, haksız yere zulmen öldürülen insanların öldürüldüğü yerde hiçbiriniz durmayın. Orada durursanız üzerinize Allah'ın laneti yağar diyor. Fe innel lanete tenzilü. Lanet nazil olur. Öyle adam öldürmek mümkün mü? Ateş yakmak mümkün mü? Otel yakmak mümkün mü? Hayvanatı bile yakamazsınız, mümkün değil. Bazı cahil köylüler buğdaylarını ve arpalarını topladıktan sonra geriye kalan anız mı diyorlar, ne diyorlarsa tarlaları yakıyorlar ya, bunu yakanlar her şey cehennemliktir. Çünkü bütün mahlukatı yakıyorlar. Buna bile İslam fetva vermemiştir. Sen nasıl insanlar yakarsın? Bunu Müslümanın yapması mümkün değil. Ama işte yapan yapıyor. Bakınız size İngilizlerden misal vereyim. Aynen kitaplardan aldım. Kaynakları da bende var. İngilizler kadar zalim, İngilizler kadar düşman alemi İslam'a fitne, fesat çıkartmış başka memleket yoktur. En yaman fitneci, en yaman fesatçı, en kafir Müslümanları sömüren, ezen, fitneler, casus üreten, düşman üreten millet İngiliz milleti. Casus Lawrence'i biliyorsunuz. Bu zalim İngilizler uzun yıllar biliyorsunuz Hindistan'ı da sömürge olarak kullandılar. Hindistan'ı. Ve Hindistan'ı uzun yıllar idare ettiler. İngiliz valileri. O zaman Hindistan'da bugünkü gibi iki sınıf insan vardı. Birisi Hindular, öbürü Müslümanlar. Hindular, ayrı bir inanışa sahip insanlar, Hindu, Hindiler, Hintliler. Bunların inançları, bunların itikatları biliyorsunuz, Budizm diye bir din var. Budizm, Budist diyorlar. Kardeşler, safları rica edeceğim. Kapıda hayli birikme oldu. Böyle bakıyorlar acaba boş yer var mı diye. Şöyle ayağa kalkalım Allah için, şöyle bir saflarımızı sıklaştıralım, dolduralım, boşluk bırakmayalım. Geriden gelenler de buldukları boşluğa girsinler. Evet, hiçbir boşluk bırakmamak şart şekliyle oturalım. Evet, Hindular, yani Hindistan'da yaşayan insanların inançları Budizm diye, Budistik diye bir inançları var. Onların inancına göre inekleri, öküzleri, yani sığır cinsi dediğimiz, inek ve öküz dediğimiz hayvanlara dokunmuyorlar. Kesmiyorlar, yemiyorlar, almıyorlar, satmıyorlar. Asla onların kılına dokunmuyorlar, hakaret edemezsiniz. Öküzleri, inekleri kutsal, mukaddes ilan etmişler. Bunu zaman zaman anlatıyoruz, hepiniz biliyorsunuz. Yolun ortasına yatmış olsa bir inek veya öküz, Hindistanlılar o yoldan inek kalkmadıkça geçmiyorlar. Hakaret olmasın diye. Vallahi böyle. Binlerce sene bu devam ediyor. Yeni bir şey değil bu. Budizm, Budist rahipleri var. Adamların kendine göre bir inançları var, anlayışları var, kutsal saydıkları mahlukat var. İnekleri kutsal saymışlar, kesemezsiniz. Bir Hindu'nun, Hintlinin gözü önünde bir ineğin üzerinden bir kıl koparsanız 10 tane adam öldürürler. Böyle hassas adamlar, böyle titiz adamlar, böyle düşünen adamlar, ne yapalım? Ama İslam'da böyle bir şey yok. Lakin onların kendi inançları. Hindistan'da işte Hindularla Müslümanlar beraber yaşıyor. Kavga etmiyorlar, çatışmıyorlar, çarpışmıyorlar. Yüzlerce seneden beri sessiz, sakin, sükunetle yaşıyorlar. Bu beraberlik, kavgasız yaşamaları Hindistan'da Hinduların Müslüman olmasını temin ediyor. Çünkü İslam ne zaman yayılır? Sükunet içinde yayılır. İslam'ın yayılması için İslam'ın anlatılması lazım. İslam'ın anlatılması için ortamın sakin olması lazım mı değil mi? Sakin olması lazım. Savaş olan yerde, kargaşa olan yerde, terör olan yerde insanlar can derdine düşerse İslam'ı anlatabilir misiniz? Anlatamazsınız. İslam terör ortamında yayılmaz. İslam terör ortamında, anarşi ortamında İslam yayılmaz. İslam tebliğ ortamında İslam'ı anlatmak için sulh olması lazım, sükunet olması lazım. Bunu en başta tatbik eden Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatu vesselam. Bakınız, Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Mekkeli müşriklerle bir barış anlaşması imzaladı. Bu barış anlaşmasının adını içinize birisi söyleyebilir mi? Hudeybiye anlaşması. Hudeybiye, aklınızda kalsın. Mekkeli müşriklerle Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Habibullah'ın arasında anlaşma imzalandı. Adına Hudeybiye barış anlaşması deniyor. Bu anlaşma 6 maddeden ibaretti. 6 madde. En başta birinci madde şöyle. Açın, bütün kitaplarda var. Kitap okumadığınız için bunları takip etmiyorsunuz. Bütün kitaplarda var İslam tarihi. Siyer kitaplarında. Birinci maddede aynen şöyle diyor. İki taraf da bunu kabul etmiş. Mekkeli müşrikler de kabul etmiş, imzalamış. Hazreti Peygamber de kabul etmiş. Nedir? Birinci madde, 10 sene müddetle Medineli Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında savaş çıkmayacak. Gördünüz mü barışı? 10 sene hiç savaş yok. Kavga yok, çatışma yok. Niye? Çünkü İslam kavgasız bir ortamda yayılır da onun için. Terör ortamında inancınızı anlatamazsınız kimseye. Herkes sizden şüphelenir, korkar, çekinir, sakılır, kaçar, uzaklaşır. Eyvah, tehlike vardır. Peygamberimiz Efendimiz bu 10 yıl zarfında İslam'ı bütün kabilelere, aşiretlere, topluluklara öyle yaydı, öyle çoğaldı ki 10 yıl zarfında neredeyse Arabistan'ın tamamına İslam yayıldı. Barış ortamında. Terör ortamında İslam yayılmaz. Bunu Hristiyanlar, Yahudiler, Avrupalılar çok iyi bildiği için İslam yayılmasın diye Müslüman milletlerin başına bela üstüne bela getiriyor mu, getirmiyor mu? Ne dersiniz? Getiriyorlar. Gaye budur. Dava budur. Hindistan'da da bunu İngilizler uygulamış. Bakın, Müslümanlarla Hindular Hindistan'da barış içinde kavga etmiyorlar. Ve Müslümanlar dinini anlatıyor. Hindular da çiz gibi Müslüman oluyor. Hemen bu barışı bozmak için tedbir alıyor İngilizler. Bu barışı bozmak için tedbir, tertip, komplo, tuzak, hile hazırlıyorlar. Arz ediyorum. Çok ünlü bir İngiliz ajanı Müslüman kılığına giriyor. Başında sarık, entari, işte malum Hint Müslümanlarının kılığına giriyor. Başına da kelime-i tevhid, ne diyorlar ona, bant gibi bağlıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bantını kemer gibi başına bağlıyor. Kurban bayramının birinci gününde Müslümanlar ne yapar? Kurban keserler. O güne kadar yüzlerce seneden beri hiçbir Müslüman, Hindular rahatsız olmasın, kavga etmesin, savaş çıkmasın diye hiçbir Müslüman sığır kesmemişken, inek kesmemişken, öküz kesmemişken, o Müslüman kılığına bürünen İngiliz kafiri, ajan, ismi filan da var, tarihe geçmiş. Gidiyor resmen caddenin ortasından bir sığırı alıyor, Hinduların gözünün önünde Bismillahi Allahu Ekber diye kurban niyetine sığırı kesmeye başlıyor. Bu hiç olur mu ya Hindistan'da bu? Tabii etraftan koşuşan Hindular, ya bu Müslüman ne yapıyor, deli mi oldu, hiç inek sığır kesilir mi diye Müslümanın, o Müslüman kılıklı kafir İngiliz'in üzerine yürüyüp sığırı elinden almaya çalışıyorlar. Yani o kişiyi öldürmek istemiyorlar, sığırı alıyorlar, almak için başına toplanıyorlar. İngiliz ajanı bağırıyor, Müslüman yok mu, Hindular beni öldürecek, yetişin diye bağırıyor. Vallahi böyle tarihe geçmiş. Etraftan koşuşan Müslümanlar, ya bu Müslümanı kim öldürecekmiş bakayım diye pür telaş, düşünmeden, akla, mantığa müracaat etmeden hissi olarak koşup o Hinduların üzerine Müslümanlar saldırıp o Hinduları öldürüyorlar. Derken öbür taraftan Hindular koşup Müslümanları öldürüyorlar. Müslüman Hindu'yu, Hindu Müslümanı o gün, o tabi İngiliz ajanı, o kavga esnasında aradan sıvışıp gidiyor, kayboluyor. Adamı gören yok. Dokunan da yok o adama. Aradan çekip gidiyor ajan. Geride 2800 ölü kalıyor. Hindistan'da. 2800 ölü. O günden bugüne Hindistan'da Müslümanlarla Hinduların arası açıktır. Asla birleşemiyorlar. Asla İslam'ı anlatamıyorsunuz. Kavga var, kan davası var, kin var, nefret var. Vallahi aynen bunun temsili Türkiye'de oynanıyor. Ben birkaç senedir cemaatin arasındanlara hadis dersine gidiyorum, tefsir dersine gidiyorum, sohbete gidiyorum. Emin olun ki geçen haftadan bu haftaya, yani 10 gün zarfında 38 yerde konuşma yapmışım. 38 yerde, 38 saat bir haftada her tarafa gidiyoruz. Muazzam İslami gelişme var. Ve en fazla da emin olun bu Alevi kardeşlerimiz yok mu? Alevi dediğimiz insanlar vallahi namaza başlıyorlar. Bu sene hacca giden Alevilerin sayısı hayli kabarık. Hatta bir milletvekili bile, biliyorsunuz, Alevi vatandaşlarımızdan bir milletvekili bile bu sene hacca gitti. İslamlaşıyorlar, camilere geliyorlar, namaza başlıyorlar, oruç tutmaya başladılar. Muazzam bir gelişme var. İşte dış düşmanlar, İngiliz kafirleri, İsrail kafirleri derhal bunun, bu barışı bozmak için Sivas'taki hareketi resmen tertiplediler. Resmen. Bu barış bozulsun. İslamlaşma olmasın. İslam gelişmesin, çoğalmasın. Ya aynen İngilizler Hindistan'a yaptığı gibi. Onun için Müslümanlar, ne olur aklımızı başımıza alalım. Bakın sağcı solcu dediler, memleketi bölemediler. İlerici gerici dediler, memleketi elhamdülillah bölemediler. Arkasından Kürt Türk dediler, bölemediler. Şimdi Alevi Sünni demeye başladılar, başlamadılar mı? Vallahi düşmandır bunlar, billahi düşmandır bunlar. Bu parçalamak isteyenler. Buna bütün samimiyetimle inanıyorum. Yakan onlar, yaktıran onlar. Hazırlayan onlar, hazırlatan onlar. Bunlar provokatör, tedhişçi, tahrikçi, eylemci ve bunlar profesyonel katil. Oyuna gelmememiz lazım. Sokaklara dökülmemek lazım. Henüz hazır değiliz. Henüz hazır değiliz. Henüz hazır değiliz. Müslümanlar yeryüzünde yeni yeni toparlanmaya çalışıyor. Yeni yeni benliğimize kavuşuyoruz. Yeni yeni birliğimize kavuşuyoruz. Yeni yeni İslamlaşıyoruz. Yeni yeni gençlerimiz Müslümanlaşıyor. Hepimizi toptan yok etmek istiyorlar. Oyuna gelmeyelim. Ve bu Alevi, Sünni gibi, Kürt, Türk gibi çatışma İslam'ın kendisinde yoktur. İslam kimseyi inanmaya zorlamıyor. Hepiniz Kur'an-ı Kerim'i zaman zaman anlatmışız, biliyorsunuz. Allahu Teala'ya inanmak, ahirete inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak, yani amentü billahi ile başlayan amentü esaslarına inanmak, dini İslam'a göre mecburi mi? Yani insanları zorla Müslüman etmek mümkün mü değil mi? Siz söyleyin. Vallahi caiz değil, mümkün değil. Bir kimse tabancasını çekip, bir kimsenin şakağına tabancanın namlusunu dayayıp, ulan çabuk Müslüman ol, seni geberteceğim dese, o kişi de korkusundan Müslüman olsa, bu davranışı yapan Müslüman, dört mesafede cehennemliktir. Cebir yoktur. Niye? Kur'an bunu şöyle haber veriyor. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfür. İsteyen iman etsin, isteyen kafir olsun diyor. Bak müsaade etmiş Allah. Sen kimsin? Sen kimsin ki zorluyorsun? Kainatın efendisi kimseyi zorlamamıştır. İslam'ı anlatırsın, kabul eden eder, etmeyen etmez. Tehdit yoktur, baskı yoktur, cebir yoktur. Kimseye hakaret etmek mümkün değildir. Femen şa'e, kim dilerse fel yü'min, iman etsin. İsteyen mümin olsun, isteyen diyor Cenab-ı Hak. Bakın isteyen, yani isteğe bırakmış. Cebirle, kahırla, zulümle, silahla Müslüman etmek caiz değil. Kitapta yok bu. Yanlış. Zorlamayla insanları Müslüman etmek yoktur. Müslüman olduktan sonra tabii zorlama var, ceza var, azap var, günah var, haram var. Ama Müslüman olmadan evvel kimseyi Müslüman olmaya zorlayamazsınız. Aç bırakamazsın. Müslüman olmazsan sana ekmek vermem dersen cehennemliksin. Müslüman olmazsan sana su vermem diyemezsin. Hayati maddeleri kesemez. Müslüman olmazsan seni otele doldurur yakarım. Vallahi diyemezsin. Dinde yok, şeriatta yok bu. Ama işte bunu düşmanlar yapıyor. Müslüman olamaz. Ve aramızdaki barışı, sulhu bozup İslam'ın yayılmasını, çoğalmasını, inkişafını, intişarını önlüyorlar. Hadise budur. Bunu her zaman yapmışlar. Hindistan'da, Pakistan'da. Görüyorsunuz yani kasten zorla, türlü oyunlarla, hilelerle, tuzaklarla alemi İslam'ı kazanlar gibi kaynatıyorlar. Müslümanlar sabırlı olursa, tutarlı olursa, kararlı olursa, akıllı olursa Allah'ın lütfuyla 2000 yılına kadar Avrupa'nın maskesi düşecek. Amerika'nın maskesi düşecek. 2000 yılında İslami devletler kurulacak. Vallahi Cenab-ı Hak ayeti kerimesiyle müjde veriyor. Ne diyor? Yuridune en yutfi'u nurallahi bi effahihim. Türlü tertiplerle, türlü tedbirlerle, türlü hilelerle, türlü kelimelerle, türlü tuzaklarla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Bakın yuridune ayet, istiyorlar demek. Ama Cenab-ı Hak ne istiyor? Vallahu mutimmu nurihi ve lev kerihel kafirun. Kafirler istemese de, kafirler çatlasa da patlasa da Allah nizamını tamamlayacaktır diyor. Bu bir ayet-i kerimedir. Kur'an'ın haberidir bu. Tamamlayacak. Ne yaparsa yapsınlar. Ama biraz tedbirli, dikkatli, sükunetli olmak zorundayız. Aman böyle Alevi, Sünni, Kürt, Türk, sağcı, solcu gibi kelimelerin tartışıldığı, konuşulduğu meclislerde bulunmayın. Oturuyorsanız hemen kalkın. Kavgaya girmeyin, tartışmaya girmeyin. Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına söylüyorum. Kavgayı büyütmeyin. Ateşleyenler onlardır, körükleyenler onlardır, tahrik eden onlardır, alemi İslam'ı ateşe veren kafirlerdir. Yangına körükle gitmeyin. Tedbiri elden bırakmayalım. Yoksa hazırlığımız yok. İşte görüyorsunuz Bosna Hersek hazırlıksız yakalandı. 150 bin kadının ırzına geçildi. 2,5 milyon insan evinden barkından göç etti. 200 bin insan katledildi. Hiçbirisinde silah yok, mermi yok, silah fabrikası yok, tank yok, tüfek yok. Nasıl savaşacaksınız? Nasıl karşı koyacaksınız? Kafirler dünya Müslümanlarını hazırlıksız ortadan kaldırmak istiyorlar. Fabrikamız yok, silah sanayimiz yok, ağır silah fabrikalarımız yok. İşte Somali'nin hali. Teker teker Somali'deki Müslümanları öldürüyorlar. İşte Azerbaycan'ın hali. Elçi Bey namındaki fukara, zavallı adamın elinde bir tane silah yoktu. Silahlı Suret Hüseyin denen gavuroğlu gavur. Rus ajanı, Rus kafiri Suret Hüseyin, bakın 300 çeteyle 5 tane tankla gelip Azerbaycan'ı teslim aldı mı almadı mı? Söyleyin. Silah kimdeyse netice ondadır. Hangi Müslümanın hazırlığı var? Hangi Müslümanın tedbiri var? Sokağa dökülemezsiniz. Sokağa dökülemezsiniz. Mümkün değil. Allah bunu nehyetmiş. Rabbimiz ne diyor? Ve e'iddu lehum mestetatum min kuvve ayeti kerimesini gidin okuyun Kur'an'dan. Ve e'iddu ne demek? Hazırlayın. Bakın hazırlayın. E'iddu. Lehüm düşmanlarınıza karşı hazırlayın. Mestetatum gücünüz yettiği kadar hazırlayın. Ne hazırlayalım ya Rabbi? Min kuvve, kuvvet hazırlayın diyor. Hani kuvvetiniz? Dünya Müslüman milletlerinin hiçbirisinin atomu yok, atom silahı yok. Ama İsrail'in atomu var. Dünya Müslümanlarının hiçbirisinin silah fabrikası yok, doğru dürüst. Tank fabrikası yok, doğru dürüst. Ama işte bakın, Hindistan, Hindular dediğimiz o ineklere tapan insanlar, atomları var, atom silahı var Hindistan'ın. Devamlı Pakistan'ı tehdit ediyor. İsrail'in elinde atom var, devamlı Orta Doğu'yu tehdit ediyor. Onlara bir şey diyen yok. Ama Müslümanların silahlanmaya, Müslümanların atom silahına, atom reaktörüne sahip olmak istemesi dünyada kıyameti kopar. İşte Saddam'ın başına gelen bütün belalar buradan geliyor. Ya Müslümanlar, aklımızı başımıza alalım. Dikkatimizi elden bırakmayalım. Çocuklarımıza hakim ve sahip olalım. Tedbirli olun, temkinli olun. Her şey yapılabilir. Bakın arabalara bombalar konabilir. Camilere bombalar konabilir. Evinizin kapısını çalan kişiyi anlamadan Allah aşkına içeri sokmayın. Kapıyı çalan adamı içeri almayın. Tanımadan, öğrenmeden, tanışmadan kabul etmeyin. İyice dikkat edin. İş yerinizin kapısını, kepengini açarken dikkat edin. Besmelesiz açmayın. Her türlü yoklamayı yapın, hesabı yapın, kitabı yapın. Durum daha da karışacağa benziyor. Durum daha da kötüye gideceğe, ama sabırlı olursak, birbirimize düşmezsek, birliğimizi, beraberliğimizi ayağımızdan çıkardığımız pabuç gibi kaldırıp atmazsak, Allah'ın izniyle bu patırtılar 7 seneye kalmaz biter, tükenir ve İslam gün ışığına çıkar inşallah. Bunu dikkat etmek lazım. Ve bilhassa Müslüman hoca efendiler, tarikat şeyhleri, Nakşi tarikatı olsun, Kadiri tarikatı olsun, Halveti olsun, Celveti olsun, Melami olsun, Cerrahi olsun, kim, bütün tarikat mensubu kardeşlerim, bütünlük içinde bütün şeyh efendiler, tarikat şeyhleri, mürşitler, muallimler, Müslümanlar birlik içinde, kardeşlik içinde hareket edersek Allah'ın lütfuyla bu belayı savacağız. Az kaldı, çok az kaldı. 2000 yılına az kaldı. Bakınız Mehmet Akif merhum öyle güzel teşhis etmiş ki Mehmet Akif, malumunuz İstiklal şairimiz yahut İslam şairimiz diyelim. Sen ben desin aradan vahdeti kaldır, milletler için işte kıyamet o zamandır diyor. Ne güzel söylemiş. Sen ben desin efrad aradan vahdeti, vahdet birlik demek. Vahdeti kaldır, milletler için kıyamet işte o zamandır. Alemi İslam'ın kıyametini koparmak istiyorlar. Ama inşallah muvaffak olamayacaklar. Kardeşler, Kur'an tek çizgide. Allah nasip ederse haftaya bu konuyu çok cazip bir açıdan ele almak istiyorum. Allahu Teala hepimizi tek çizgi üzerinde tutuyor. Tek çizgi. Hattı müstakim denir buna. Eğrisi büğrüsü yok bu çizginin. Ne diyor? İnnemel müminune ihvetün. Ne demek kardeşlerim? Müminler ancak kardeştir. İşte bu kadar. Ama bakın müminler diyor. İnnemel müminune. Müminler kardeştir diyor. Dikkat edin. Bu kelimeye dikkat edin. Müminlerin Allah'ın verdiği bir sıfattır bu müminler. Mümin sıfatını bize veren kimdir? Allah-u Teala'dır. Allah'ın verdiğinden daha güzel olur mu? Olmaz. Bir Müslüman dese ki innemel müminune ihvetün demiş Allah. Mümin olanlar kardeştir demiş. Biz bunu hafif değiştirelim. Ne diyelim? İnnemel kadiriyune ihvetün. Ancak müminler içerisinde kadiri tarikatına mensup olanlar kardeştir dese ayet-i kerimeyi bozmuş olur mu olmaz mı? Bozmuş olur. Buna kimsenin hakkı yoktur. İnnemel Süleymaniyune ihvetün dese ancak Süleymancılar kardeştir dese ayeti bozmuş olur mu olmaz mı? Olur. İnnemel menziliyune ihvetün dese müminun kelimesini kaldırıp yerine menziliyun yani Adıyaman'daki menzil köyüne mensup olanlar kardeştir dese ayeti bozmuş mu bozmamış mı? Bozmuş olur. İnnemel müminune ihvetün yerine innemel refahiyun refahçılar kardeştir dese ayeti bozar mı bozmaz mı? Bozmuş olur. Allah'ın verdiği sıfattan daha güzel sıfat olur mu ki onu bırakıp başkasını alasın? Ama zalim kafirler işte ayet-i kerimede arz etmiştim. Hakkımızda devamlı şer düşünen, bela düşünen bu insanlar bizi her fırsatta bölmeye çalışıyorlar. Her fırsatta mezhep kavgası, meşrep kavgası, tarikat kavgası. İşte Nurcu, Süleymancı, Refahçı, Nakşibendici, Tarikatçı, Şeriatçı diye bütün bu tefrikaları çıkaranlar Müslüman olamaz kafirlerdir. Oyuna gelmeyelim, tuzağa düşmeyelim. Aklımızı, idrakimizi ve Allah'a olan bağlılığımızı ve Allah'ın verdiği mümin sıfatını asla feda etmeyelim. Allah'ın izniyle bu tehlikeleri atlatacağız. 2000 yılında yeryüzünde İslam'ın hakimiyetine Rabbimizin verdiği müjdeler ışığında, müjdeli hadislerin ışığında Allah'ın lütfuyla kavuşacağız. Allahu Teala cümlemizi bu istikamette yanılmadan, şaşırmadan, tahribata ve tahriklere kapılmadan devamımızı nasip eylesin inşallah. Ezan okundu, fazla bekletmeyeyim sizi. Kardeşlerim yine camimizi görüyorsunuz. Bir an evvel şu alt kattan üst kata çıkmamız lazım. Burayı ben sıkıntılı görüyorum. Çok emniyet, güvenlik bakımından burayı mahzurlu görüyorum. Sıkıntılı görüyoruz. Bir an evvel kubbenin altına çıkmamız lazım. Ne olur Allah aşkına yardımlarımızı artıralım. Şu alttan üste bir çıkmaya çalışalım. Allahu Teala şu Muharrem ayının hürmetine verdiğiniz yardımların, yaptığınız hizmetlerin karşılığı olarak cenneti size ikram etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.